Перш чым пагаварыць пра драматычныя вынікі далучэння Беларусі да расійскай імперыі, зазначым, што ў 1796 годзе адбылася чарговая бюракратычная перабудова. Полацкае і Магілёўскае намесніцтвы аб'ядналі ў беларускую губерню з цэнтрам у Віцебску. Прабыўшы 20 гадоў губернскай сталіцаю, Полацк мусіў задаволіцца рангам павятовага гораду. Услед за адміністрацыйнымі чынамі у Віцебск пацягнуліся заможныя жыхары, асабліва купецкага стану. Гарадскія ўлады зачынілі народную вучэльню. Да ўсіх гэтых непамыслотаў дабавіўся пажар, які вынішчыў 240 дамоў. Аматарам статыстыкі дазволіў зазірнуць у пададзеную першым гараднічым губернскаму начальству ведамасцю о состоянии Полацка на 1799 год. Яна паведамляе, што ў горадзе жыве 7535 чалавек, меней чым у 12 стагоддзі. Гарнізонных вайскоўцаў, іх жонак і дзяцей 1398, чыноўнікаў 294, духовных асобаў 171, дваранаў 135, купцоў-хрысціянаў 547, купцоў-яўрэяў 105, мешчанаў-мужчын 2305, жанчын 2540. Полацк меў 5 цэркваў, 2 касцёлы, 6 манастыроў, дамоў скарбовых, гэта значыць казённых, драўляных і мураваных 20, гарадскіх і прыватных 1183, з іх мураваных 21. На ніжнім замку мясціўся вайсковы гарадок з баракамі і пляцам для муштравання гарнізонных салдат. Палачане прызвычайваліся да павятовага жыцця, да існавання ў новай дзяржаве. Знікненне Рэчы Паспаліты з еўрапейскай карты вяло да ўсталявання на беларускіх землях усё больш жорсткіх парадкаў. Створаная царызмам імперыя, адрозна, напрыклад, ад брытанскай, была не заморская, а кантынентальная. Іначай кажучы, калоніі знаходзіліся побач з метраполіяй. Такая геаграфічная, а часам і этнічная, падабенства мовы, народных традыцый, блізкасць давала магчымасць не толькі маскаваць прыгнёт, але яшчэ і навязваць паняволенаму народу чужую гісторыю, падсоўваць яму чужых герояў. Пры ўсіх яе хібах Рэч Паспалітая была шляхецкай рэспублікай, дзе ўжо даволі хутка развіваўся капіталістычны ўклад. У Расіі дасягнула вяршыні магутнасці абсалютысцкая феадальная манархія з сярэднявечнымі законамі ці дакладней беззаконнем. Беларусь захапіла краіна, якую Маркс і Энгельс заслужана называлі жандарам Европы, а Ленін – турмой народаў. Кацярына II і яе сын Павел I раздалі ў беларускіх губернях сваім памешчыкам паўмільёну сялянскіх душ, прычым значная частка гэтых людзей раней была асабіста свабодная. Генерал-фельдмаршалу Петру Румянцеву вечнае патомственнае владзенне пажалавана 17750 душ, стацдаме графіні Скавронскай 3823 душы, генерал-аншэфу Салтыкову мястэчка Ракаў ды іншыя маёнткі з 3735 душамі. Спіс гэтай бясконцы. За кошт нашай бацькаўшчыны Кацярына шчодра надзяліла і сваіх фаварытаў. Браты Арловы, што некалі дапамагалі ёй сесці на трон, пераважна ў далучаных губернях атрымалі 50 тысяч прыгонных. Прозвішчы сялянам нерэдка давалі па панах. У адной з арлоўскіх вёсак у Магілёўскай губерні пра 100 гадоў пасля захопу Беларусі нарадзіўся мой дзед Арцём Арлоў. Феадальная гаспадарка ў Расіі вылучалася прымітыўнасцю. Беларускіх сялянаў, якія ў большасці сваёй раней плацілі грашовы аброк чынш, пагналі на паншчыну. Формы прыгону ў імперыі былі больш жорсткія. Якраз пасля першага этапу гэтак званага ўз'єднання у 1773-1775 годах Расею трэсла Пугачоўшчына. Беларускія гарады пазбавіліся магдэбургскага самакіравання і старых гербаў. Дробную шляхту, што не магла давесці дакументамі сваіх правоў, пераводзілі ў падаткавы стан. Падаткі ў беларускіх губернях, в адрозненне ад расейскіх, дзяржава да 1811 году збірала не ў асігнацыях, а ў звонкай манеце. Паводле неафіцыйнага курсу 100 папяровых рублёў былі роўныя 22 рублям срэбра. Значыцца, на нашую зямлю лёг цяжар падаткаў у 4-5 разоў большых, чым ва ўнутраных губернях. На змену расфармаванаму новымі ўладамі прафесійнаму войску вялікага княства літоўскага прыйшлі невядомыя дагэтуль Беларусі рэкруцкія наборы. У рэкруты бралі маладых здаровых мужчын ва ўзросце з 19 до 35 гадоў. Мірным часам Петербург вымагаў з 500 душ аднаго жаўнера, у вайну 4, 5 і нават 8. Родныя праводзілі іх нераўнуючы як на той свет. Да 1793 году рэкруты служылі ўсё жыццё. Потым тэрмін абмежавалі ўсяго чвэрцю стагоддзя. Наступнае скарачэнне службы да 20 гадоў адбылося толькі ў 1834. Згодна з падлікамі Кастуся Тарасава, да канца 18 стагоддзя беларускія губерні далі расейскаму войску 109 тысяч салдатаў, без уліку шляхты, якая папаўняла афіцэрскі корпус. У 1811 годзе наш народ складаў дзясятую частку 40-мільённага насельніцтва імперыі, але пастаўляў ёй кожных 15 рэкрутаў сотні. Паднявольныя салдаты нярэдка ўцякалі з царскага войска і таемна вярталіся на радзіму. Пра гэта сведчыць зацверджаны царом у сакавіку 1812 указ, у якім чытаем: «Мелкапамесны шляхціч, в памесце сваём прыбываючы, за вадварэнне ў сябе дезерціра должен плаціць 2000 рублей, а если не в состоянии заплатить, отдаётся военную службу, а в случае неспособности к оной подвергается ссылке в Сибирь. Управляющий деревню, где допущен будет к водворению дезертир, подвергается равному наказанию». Беларусы рабіліся гарматным мясам у захопніцкіх царскіх паходах. У 70-е гады 18-го стагоддзя быў створаны полацкі мускіцёрскі полк. Той, хто цікавіцца геральдыкай, можа занатаваць колеры і сімвалы яго баявога сцягу. У залатым правым полі шчыта палова чорнага расейскага арла, у чырвоным левым пагоня. Між іншым, полацкім мускіцёрам належыць галоўная роля ў здабыцці Суворавым Ізмаілу. Якраз яны першыя ўварваліся ў фартэцу. Палачане умелі ваяваць і ў тыя часы. Згадку пра полацкі полк вы сустрэнеце нават у паэме Байрона «Дон Жуан». Расія ніколі не ведала нацыянальнай і рэлігійнай талерантнасці. Беларусаў наогул не прызнавалі за народ, лічылі крыху папсаванымі пальшчызнаю расейцамі. Адпаведнае стаўленне было да мовы. Продкаў пазбавілі нават права на ўласныя імёны і прозвішчы. Адразу пасля захопу ўсходніх беларускіх земляў царскія пісурчукі пазапісывалі Язэпаў Іосіфамі, Міхасёў Міхаіламі, а Тамашоў Фамамі. Зукі ператварыліся ў Зукавах, каты ў Котавах, кавалі ў Кавалёвах. Загадам Кацярыны II для собственного употребления по упражнению ее в исторических сочинениях с беларускіх монастырских, церковных и приватных библиотек у Петербург забрали летописи родоводы наибольш славутых шляхетских родов. Існуе меркаванне, згодна з якім менавіта российская императрица загадала знищить полоцкий летопис. Крыху пазней з Полоцку будуць вывезеныя Евангелія 12-го стагоддзя, што належала Траецкаму манастыру, і два Евангелі 14-го стагоддзя з манастыра Іана Прадцечы. Цяпер гэтыя ўнікальныя помнікі знаходзяцца ў бібліятэках Москвы і Санкт-Петербургу. Стаўленне царскіх уладаў да яўрэяў відаць ужо з цытаваных раней дакументаў. Кацярына II абяцала юдзеям карыстанне правамі без разлічыя закона, рэлігіі і народа нараўне з ліцамі другіх састаяння расійскага подданства. Аднак іх пачалі ўсяляк абмяжоўваць. Антысемітызм будзе насаджацца на дзяржаўным узроўні. З'явіцца так званая межа аселасці, за якой яўрэям забароняць сяліцца. Царызм не мог пакінуць без увагі і навучальныя ўстановы. Над некаторымі ўвялі вайсковы нагляд. Новых падданых пазбавілі 300-гадовага права набываць адукацыю ў замежных універсітэтах. Рабіліся спробы вярнуць тых, хто ўжо вучыўся ў Еўропе. За імі сачылі, кантралявалі іх карэспандэнцыю. Такога паняцця, як таямніца ліставання, у Расіі ніколі не існавала. Мовою навучання в абсалютнай большасці беларускіх школ і вучэльняў у першае дзесяцігоддзе пасля далучэння была польская. Гэта можа здавацца дзіўным, але якраз тады, ўжо ў Расійскай імперіі, паланізатары дасягнулі вялікіх поспехаў. У Петербургу лічылі, што на захопленых землях лепей мець справу з аднымі палякамі. Пазней сэнс такой палітыкі сфармулююць у сталінскім акружэнні. Ёсць народ, ёсць праблема, няма народу, няма праблемы. З другога боку, неўхільна набірала абароты русіфікацыя. Забегаючы наперад, адзначым, што за 150 гадоў расійская імперія, выкарыстоўваючы прыродныя, эканамічныя і чалавечыя рэсурсы Беларусі, не дазволіла адчыніць ніводнай беларускай школы. Беларускія кнігадрук і прэса былі афіцыйна дазволеныя, але вельмі абмежавана і без дзяржаўнай дапамогі толькі пасля рэвалюцыі 1905 году. У палітыцы русіфікацыі царызм карыстаўся падтрымкай практычна ўсёй расійскай інтэлігенцыі на чале з валадарамі яе думаў. Непахіснае імперскае перакананне меў і Александр Пушкін. Выказваючыся пра рускую мову, ён сцвярджаў, што яна, как матэрыял славеснасці, мае неаспарымае превасходства над всімі еўрапейскімі. А ў час нацыянальна-вызваленчага паўстання 1830-1831 гадоў у Беларусі, Літве і Польшчы гэты певец свабоды ў лісце да Вяземскага, прызнаючы мужнасць інсургентаў, пісаў: «Всё это хорошо в поэтическом отношении, но всё-таки их надобно задушить, и наша медлительность мучительна». Не, зусім не памыляўся расійскі гісторык і філосаф Федотаў, калі называў Пушкіна певцом імперіі.